Czołem żołnierze! To pierwsza i testowa audycja, która pozwoli sprawdzić, czy w ogóle istnieje zapotrzebowanie na jeszcze jeden wandyjski podcast, ale pozwoli również mnie na lepszy kontakt z obywatelami. Jakość jest beznadziejna, więc radzę wyłączyć albo na własną odpowiedzialność przygotować swoje uszy. Nazwa może być dla niektórych szokująca. Może przypomnę, nazwa tego podcastu to Żołnierz Wandarchistyczny. Jak to możliwe, że prezydent Mandragoratu Wandystanu zakłada stację, której nazwa zajeżdża nieco zdechłym monarchizmem, podejrzanym anarchizmem i na dodatek wszystko jest spięte wandyzmem? Jeszcze mi się debilnie zrymowało. Ale na razie to hasło, kto wie, może kiedyś dojdzie do konkretnego wyjaśnienia tej nazwy i sprecyzowania moich politycznych poglądów. W końcu, jak zauważył towarzysz Struszyński na łamach Czerwonego Wandystanu, zmieniam zdanie i jestem niczym chorągiewka. Na dzisiaj mam właściwie tylko dwie sprawy. Po pierwsze, jako komisarz ludowy do spraw zagranicznych z ubolewaniem przyjąłem informację o umowie międzynarodowej pomiędzy Zongią Ludową a księstwem Trizondalu, ponieważ KLSZ nie zostało w ogóle o umowie poinformowane, a także nie doprowadzono do tego, by umowa została zawarta pomiędzy Mandragoratem Wandystanu a księstwem Trizondalu. Być może byłby to pretekst do nawiązania stosunków dyplomatycznych z Trizondalem, chociaż już słyszę towarzysza Ciupaka, jak krzyczy, że to tak samo niepodległe truchło jak Baridas. Z kolei teraz pewnie wydziera się Inga Wardża, że nie truchło i że jednak niepodległe. Ale cóż. W każdym razie Komisariat Ludowy do Spraw Zagranicznych traktuje umowę przewodniczącego Szopo jako prywatną umowę w zakresie wykorzystywania nazw, a raczej znaków towarowych, bo chyba tak na razie należy traktować Zongię Ludową. Formalnie przecież nie istnieje, a okręg autonomiczny jest cały czas w budowie. Nie wiem tylko, czy obywatele wandejscy mogą samodzielnie zawierać umowy z obcymi rządami i to moim zdaniem wymaga jednak jeszcze wyjaśnień. Sprawa druga to pojawiające się plotki, jakoby Syriusz zdechł nieodwołalnie, chociaż tyran i despota coś jeszcze kręci, ale podobno Sarmaci szepczą już na LDKS o Cintrze 2. Ciekaw jestem, jak się sprawa rozwinie. To tyle, do usłyszenia, koniec testowej audycji, a w tle leciało Nie bądź gnidą, poczuj freedom, bo o to przecież chodzi.